Este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Auzi, dragă, mă ajut și pe mine. Susține din 7 litri. Ah, susține vederea. Este luteină, dar în doze mari. Cu timpul, nivelul de luteină, componentul natural al maculei, scade. Acest lucru poate duce la slăbirea vederii. Vedixin Max este un preparat ce conține 24 de miligrame de luteină într-un singur comprimat, fiind îmbogățit cu vitamina A, vitamina B2 și zinc, ce contribuie la menținerea vederii normale. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Doamnelor și domnilor, vă prezint noul Teraflu Max răceală și tuse. Conține doza maximă de paracetamol admisă fără rețetă și tratează rapid cele mai supărătoare simptome din răceală și gripă. Văd că cineva deja are nevoie. Noul Teraflu Max răceală și tuse, pentru ca tu să fii din nou în formă maximă. Recomandat persoanelor peste 16 ani, un plic la 4-6 ore. Nu luați în sarcină sau alăptare. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am regăsit. Scad sau nu salariile angajaților din sistemul privat de la 1 ianuarie, odată mutate contribuțiile sociale de la angajator la angajat? Ministrul Muncii spune că nu. Olguța Vasilescu susține că patronii au promis lucrul acesta. În momentul în care premierul a întrebat dacă au de gând să scadă salariile din mediul economic, toți au spus nici gând de așa ceva. Opriți terapia de șoc, este mesajul transmis guvernanților de oamenii de afaceri români și străini reuniți azi dimineață în conferința de presă comună. Șocul panicii și în șocul panicii au început să se ia tot felul de măsuri extravagante. Cazul preotului care bruschează un copil în timpul slujbei de botez s-a anchetat de poliția din Brăila. El trebuia să mi-l țină și el era departe de acolo pe și un preot. Nu dar să... aveați copilul în mână în momentul ăla, pare că îl bruscați un picuț în momentul. Nu, copilul nu trebuie să-l bagi cu mânuța ținând de felon sau de barbă. Iar Consiliul Local Târgu Mureș rezolvă o dispută veche de 27 de ani, tablițele bilingve în română și maghiară din oraș. 30.06.2018 este un termen la care toate denumirile străzilor și piețelor din Târgu Mureș vor fi inscripționate bilingv. Atac la New York, 8 oameni au fost uciși și cel puțin 11 au fost răniți aseară după ce șoferul unui camion a intrat în mulțime în Manhattan. Prognoza meteo pentru început. Temperaturi în creștere ușoară astăzi, cu maxime între 5 și 14 grade. Ploi slabe sunt posibile în vestul, nordul și centrul țării. La munte trecător va ninge. Soare, dar vreme rece în București. Maxima 12 grade. Ascultați știrile Europa FM. Cum s-a asigurat guvernul că salariile de la privat nu vor scădea de la 1 ianuarie, odată cu trecerea contribuțiilor sociale de la patron la salariat? I-am întrebat și ne-au promis că nu vor reduce salariile, iată ce spune ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu. Sindicaliștii atrăgeau atenția că firmele trebuie să majoreze salariile brute de la 1 ianuarie, astfel încât netul să nu fie afectat. Ciprian Ioana. O nouă dezbatere a măsurilor fiscale anunțate de guvern a avut loc ieri la Palatul Victoria. Au fost invitați reprezentanții sindicatelor și ai patronatelor. Trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat va reduce salariile din mediul privat, a atras atenția Bogdan Hosu, liderul Cartel Alfa. Iadul este pavat de bune intenții și din acest punct de vedere vorbim de aproape 3 milioane de lucrători care de fapt nu vor fi acoperiți de această creștere. Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a venit însă cu propriile explicații. Domnul Hosu, cum face dumnealui de fiecare dată, interpretează vorbele noastre. Așa le-a interpretat ieri și pe cele ale reprezentanților patronatelor. Guvernul intenționa să-i oblige prin lege pe angajator să crească salariile brute, astfel încât cele nete să nu fie afectate odată cu transferul contribuțiilor. De ce a renunțat între timp la această idee? Iată ce spune Lia Olguța Vasilescu. În momentul în care premierul a întrebat cu subiect și predicat, ca să nu mai fie niciun fel de discuție, reprezentanții patronatelor dacă au de gând să scadă salariile din mediul economic, toți au spus nici gând de așa ceva. Ce prevederea care obligă privatul să nu scadă salariul? Să nu mai avem de ce să o introducem. Noile măsuri fiscale, printre care trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat, creșterea salariului minim la 1900 de lei și reducerea impozitului pe venit de la 16 la 10%, ar urma să fie aprobate vineri într-o ședință specială de guvern. Opriți terapia de șoc, este mesajul transmis guvernanților de oamenii de afaceri din România. Aceștia critică ultimele măsuri fiscale anunțate de guvern. Patronii nu sunt de acord cu majorarea salariului minim și nici cu mutarea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Patronii, atât români cât și străini, reuniți astăzi în conferința de presă comună, se plâng de faptul că nu sunt anunțați din timp de eventuale modificări ale legislației. Elena Tudor. Reprezentanții mai multor asociații ale patronilor din România s-au întâlnit astăzi pentru a discuta despre impactul modificărilor din domeniul fiscal asupra mediului de afaceri. Florin Pogonaru, președintele Asociației Oamenilor de Afaceri, vorbește despre o adevărată terapie de șoc la care executivul a recurs în ultima perioadă. Opriți terapia de șoc. În stare de șoc s-a trecut la majorarea salariilor fără studii de impact. S-a descoperit că asta creează perspectiva unui deficit bugetar care a creat un alt șoc, șocul panicii, și în șocul panicii au început să se ia tot felul de măsuri extravagante legislative. Și investitorii străini critică ultimele măsuri fiscale anunțate de executiv. Radu Florescu, reprezentant al Camerei Americane de Comerț. Cu privire la măsuri fiscale anunțate, precum mutarea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat sau impozitul pe cifre de afaceri pentru SMEs, considerăm că aceasta sunt prea complexe pentru a fi adoptate prin ordonanță de urgență. Unele dintre cele mai criticate măsuri fiscale anunțate de guvern sunt trecerea plății contribuțiilor de la angajat la angajator, majorarea salariului minim, dar și aplicarea unui impozit de 1% companiilor cu cifră de afaceri sub 1 milion de euro. Asistenții maternali din Vaslui protestează astăzi în fața Consiliului Județean, spun că n-au primit salariile de mai bine de 2 săptămâni. Zeci de asistenți maternali s-au adunat cu pancarte în piața civică. Reprezentanților au fost chemați la discuții la Consiliul Județean. Sunt singura salariată din casă și ne descurcăm cum. A venit factura de lumină tot în sertar, a venit factura de apă tot în sertar. Mâncăm ceea ce am adunat în frigider, în curte, în beci, în ce am făcut. Dar bani, credeți-mă, pentru a veni la grevă, am împrumutat de la vecina 20 de lei, că trebuia să fiu prezentă să-mi cer dreptul. Sunt aproape 3 săptămâni de zile de când nu s-au dat salariile. Așa mult puțin cum este, trebuia să ni se dea și nou salariu, pentru că avem și noi probleme, avem și noi greutăți și nu avem cu ce ne descurca. Ce explicați niciodată? Au zis că așteptăm să fac o rectificare bugetară și atunci au să ni se dea și nou salariile. Cât să mai așteptăm? Ascultați știrile Europa FM. Cazul preotului care bruschează un copil în timpul slujbei de botez este anchetat acum de poliția din Brăila. Într-un film publicat pe internet se vede cum preotul Traian Mazăre este vizibil nervos pentru că bebelușul plânge și l-apucă de veșmintele preoțești. Iulia Perbancu. În filmarea postată pe internet se vede cum preotul îl scufundă violent pe bebeluș în cristelniță, acoperind cu putere gura copilului care continuă să plângă. Am stat de vorbă cu Laura Dan, purtătoare de cuvânt la Poliția Județeană Brăila. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean s-au sesizat din oficiu pe baza imaginilor apărute în mass media și efectuează verificări pentru a stabili dacă în cauză sunt întrunite elementele constitutive ale unei infracțiuni, urmând a se lua măsurile legale în consecință. Într-o declarație pentru știrile Pro TV, preotul Traian Mazăre se apără și spune că era supărat că dascălul care trebuia să-l ajute nu era lângă el în timpul botezului. Păreați nervos, părinte. Părea pe dascăl, pentru că el trebuia să mă ajute. Ați la un moment dat de sutană, s-a ridicat în cap. Nu este sutană, este felonul. Da, felonul, așa. El trebuia să mi-l țină. Și el era departe, tocmai acolo, pe un preot. Nu păi, poate. Dar aveați copilul în mână în momentul ăla. Pare că îl bruscați un picuț în momentul ăla. Copilul nu trebuie să-l bagi cu mânuța ținând de felon sau de barbă. Pare deci, că îl bruscați un picuț în momentul în care v-ați enervat atât. Bine zis, pare. Și reprezentanții Arhiepiscopiei Dunării de Jos anunță că au început o anchetă. În alții prelați au cerut scuze familiei copilului. Consiliul local Târgu Mureș rezolvă o dispută veche de 27 de ani. Tablițele bilingve în română și maghiară din oraș. Până la sfârșit de iunie anul viitor, toate denumirile străzilor și piețelor din Târgu Mureș vor fi inscripționate în cele două limbi. A fost aprobat și registrul străzilor din oraș. Din Târgu Mureș transmite Ducu Ilisan. Bun găsit! Consiliul Local Târgu Mureș rezolvă dispută de 27 de ani, inscripționările bilingve. 30.06.2018 este un termen la care toate denumirile străzilor și piețelor din Târgu Mureș vor fi inscripționate biling. Mai pe amănunt, numele proprii de persoane fiind păstrate așa cum sunt acestea, în limba română sau maghiară, după caz. Iar numele proprii cu denumiri care sunt date istorice, orașe, zone geografice și așa mai departe, vor fi traduse și în maghiară. Din Mureș, Ovidiu Ilisan, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Președintele Klaus Iohannis a transmis azi dimineață condoleanțe Statelor Unite ale Americii pentru persoanele decedate în atacul de ieri de la New York. Transmit de asemenea condoleanțele mele familiilor celor decedați și urări de însănătoșire grabnică celor răniți. România este deplin solidară cu Statele Unite, partenerul nostru strategic în aceste momente grele, și își reafirmă hotărârea de a continua să acționeze alături de acesta cu toate mijloacele disponibile pentru combaterea terorismului, care nu poate fi prin nimic justificat. 8 oameni au fost uciși și cel puțin 11 au fost răniți aseară la New York. Autorul atacului cu furgonetă este un bărbat în vârstă de 29 de ani venit în Statele Unite în 2010 din Uzbekistan. El a fost împușcat de un polițist după ce a reușit să intre cu un camion într-un grup de oameni care se plimbau în cartierul Manhattan, dar atacatorul a supraviețuit. O ascultăm pe Anca Grădinaru. Ministrul de Externe al Argentinei a anunțat că 5 din cele 8 persoane decedate în atac erau din țara sa. Se aflau la New York pentru a sărbători 30 de ani de la absolvirea liceului. Atacatorul a intrat în plin în oamenii care se plimbau în apropiere de World Trade Center. Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a declarat că autoritățile vor fi în continuare vigilente. Forțele de ordine din aeroporturi, tuneluri au fost suplimentate, însă doar din prudență. And the truth is, New York is an international symbol of freedom and democracy. New Yorkul este un simbol al libertății și al democrației și asta îl face o țintă, a spus guvernatorul. Răniții din atacul comis de tânărul din Uzbekistan sunt din mai multe țări. Cel puțin o parte dintre ei se află în afara oricărui pericol. Cât îl privește pe atacator, el a fost operat într-un spital local după ce a fost împușcat în burtă de un polițist. Din primele informații a supraviețuit. Anchetatorii au găsit în camionul condus de suspect un bilet în care acesta spune că a acționat în numele ISIS. Forțele de ordine au descoperit și o armă de airsoft și un pistol cu aer comprimat. Înapoi în țară, 1 noiembrie este ziua de luptă împotriva ambroziei. Mai multe vedete, jurnaliști, politicieni și artiști publică astăzi pe internet mesaje pentru susținerea legii ambroziei care tocmai a trecut de Senat. Cei care participă la această campanie speră să determine deputații să voteze mai repede pe acest proiect. Mii de români suferă din cauza alergiei provocate de polenul ambroziei, o plantă des întâlnită pe terenurile lăsate în paragină. Iulian Oghi. Aproximativ 80% dintre cei care merg la medic în fiecare zi constată că suferă de alergie la ambrozie, iar 25% dintre ei riscă să facă astm bronșic. Acestea sunt datele de la care a pornit această campanie. Hashtag Viața fără ambrozie a fost mesajul comun pe care vedetele l-au transmis în mediul online. Orice țară civilizată are o astfel de lege. Mi-ar plăcea să o avem și noi. Sunt Marcel Pavel și susțin legea eradicării ambroziei. Sunt Vlad Petreanu și susțin legea pentru combaterea efectelor ambroziei. Nu de alta, dar trăiesc în casă un alergic la ambrozie și știu ce dezastru este luni întregi, an de an. Sunt Vlad Miriță și sunt unul dintre cei mulți alergici la ambrozie. Tratamentul pentru una dintre cele mai severe alergii costă în jur de 1000 de lei, bani nedecontați de Casa de Sănătate. În plus, de multe ori, medicamentele necesare nu se găsesc în România, atrage atenția Ionela Năstase, inițiatoarea campaniei și alergică și ea la această plantă. M-am gândit, pentru că tocmai a trecut de Senat legea privind combaterea ambroziei, că atragem atenția public asupra faptului că legea ar putea să zacă multă vreme într-un sertar pe la Camera Deputaților. N-ar fi prima dată când se întâmplă. Le similare sunt în vigoare în Germania, Austria, Elveția, Italia, Franța și Ungaria. Iulia Noghi, mulțumesc. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. Găsit, Paris Saint-Germain și Bayern München sunt primele echipe care și-au asigurat calificarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor. PSG a zdrobit-o pe Anderlecht în etapa a patra, 5-0. Verratti a deschis scorul, iar Neymar a făcut 2-0 la ultima fază a primei reprize. După pauză, Curzaua a reușit un hat-trick, prima astfel de performanță a unui fundaș în Champions League. Kipciu a rămas pe banca de rezerve a belgienilor, iar Nicușor Stanciu a intrat în minutul 79. În aceeași grupă, Bayern München, fără golgheterul Lewandowski, accidentat, s-a impus cu 2-1 de plasare la Celtic Glasgow și nu mai poate pierde locul al doilea. Paris Saint-Germain are maximum de puncte, nu a primit gol în 4 etape și a înscris de 17 ori. Și Manchester United are 12 puncte, dar încă nu este calificată matematic. Aseară a învins-o cu 2-0 pe Benfica Lisabona, în timp ce FC Basel a pierdut pe teren propriu 1-2 cu CSKA Moscova după ce etapa trecută câștigase în Rusia. Surpriza serii a venit de la Madrid, unde Atletico a remizat 1-1 cu Karabag Agdam, care a blocat și în Azerbaijan echipa lui Simeone, a fost atunci 0-0. Acum spaniolul Mitchell a deschis scorul pentru azeri în minutul 40. Thomas a egalat în debutul reprizei secunde și Carabag a rămas în 10 din minutul 59, dar Atletico nu a reușit să mai înscrie. Finalista Ligii Campionilor în 2014 și 2016 are șanse infime să iasă din grupă. AS Roma a învins-o cu 3-0 pe Chelsea, gol spectaculos marcat în primul minut de El Shaarawy, care a reușit apoi dubla. Roma are 8 puncte, Chelsea 7, Atletico 3, iar Carabag 2 puncte. În grupa D, Olympiacos Pireu a scăpat fără să primească gol de la Barcelona 0-0, iar fosta adversară a lui FCSB Sporting Lisabona a condus-o pe Juventus până în minutul 79, când Higuain a egalat 1-1. Barcelona are 10 puncte, Juve 7, iar Sporting 4. Diseară se vor disputa celelalte 8 meciuri ale rundei, cele mai interesante sunt Napoli-Manchester City și Tottenham-Real Madrid. Întâlnirea de Fed Cup în care România va înfrunta Canada se va disputa în sala polivalentă din Cluj. Meciurile sunt programate la 10 și 11 februarie, iar suprafața de joc urmează să fie stabilită după o discuție cu Simona Halep și celelalte componente ale echipei. România a mai evoluat la Cluj în aprilie 2016, când a fost învinsă cu 4-1 în barajul pentru grupa mondială cu Germania. De atunci, capacitatea polivalentei clujene a fost mărită la aproximativ 10.000 de locuri. Cele mai cunoscute reprezentante ale Canadei sunt Eugenie Bouchard, Françoise Banda și jucătoarea de origine română Bianca Andreescu, iar întâlnirea de anul viitor se va disputa în grupa mondială 2 a Cupei Federațiilor. 13 și 15 minute, jurnalul de prânz a ajuns la final, începe acum România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu. Așadar, ieri premierul României împreună cu doamna Olguța Vasilescu s-au strâns pe stadioanele țării, cred, cu toți patronii din România și au întrebat: mă, voi o să creșteți salariile angajaților după ce transferăm contribuțiile? Și au zis: da, domnule, în cazul ăsta ce rost are să vă mai obligăm prin lege. Ar fi trebuit sau nu să-i oblige pe patron să crească salariile? Aceasta e întrebarea. Imediat începem. Pe aceeași frecvență cu tine. Ți-a plăcut geografia, dar lucrezi la contabilitate. Platon și Aristotel te-au învățat filozofie, dar tu ești la bucătărie. Îți place istoria, dar vânzările îți ocupă toată ziua. Tot ce știi poate fi folosit în favoarea ta. Dublu sau nimic. În deșteptarea la Europa FM. Doamnelor și domnilor, vă prezint noul Teraflu Max răceală și tuse. Conține doza maximă de paracetamol admisă fără rețetă și tratează rapid cele mai supărătoare simptome din răceală și gripă. Văd că cineva deja are nevoie. Noul Teraflu Max răceală și tuse, pentru ca tu să fii din nou în formă maximă. Recomandat persoanelor peste 16 ani, un plic la 4-6 ore. Nu luați în sarcină sau alăptare. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Tu ți-ai pregătit automobilul pentru sezonul rece? Profită acum de ofertele speciale la roți și anvelope de iarnă în serviciurile autorizate Volkswagen, Audi, Seat și Skoda din rețeaua Porsche România. Echipează-ți mașina din timp și călătorește în siguranță!